اول خذل طلاق النور کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا دا چه غلطی شوی وا چه په زمانه رہیز کې خپل خذل طلاق ورکړ نو بیا حضرت عمر سے راغه د خپل زوی په باره کې شکایت نبی علیہ السلام ته کړي چه زما زوی خو خذل په زمانه رہیز کې طلاق ورکړ دی نبی علیہ السلام ډیر زیات غصه شو ورته یې لار شه د خپل زوی ته وایا چې خذل ته رجوع او داغه نور سوچ کلا زمانہ د پاکوالی راشي او بیا داغه نه بل زمانہ د پاکوالی راشي نو کبیا دغه خوخه نو خذل دې طلاق ورکړي او که خوخه یې نو طلاق دې نور کړي نو په زمانه د حیض کې طلاق ورکول نه ګره ځان وساتای خو یو مطلب اورای کې چرته په دې زمانہ کې چا طلاق خذل ورکړي نو طلاق واقع کیږي دا نه چې په زمانه د حیض کې طلاق نه واقع کیږي واقع کیږي خو محل د طلاق لپاره زمانہ د حیض نه ده د دې نه اصل طبیعت انساني چې کوم سلیم طبیعت یې غنه نفرت کوي نو طلاق لپاره محل قران دا بیانوي حدیث دا بیانوي چې کله دا زنانه پاک وي د بیمارۍ دا زمانه دې نه تیری شي په داسې وخت کې سیبا او بیا هم خاون ولا مطلب دا دی چې طلاق کور کوي یو صورت یې دې ته طلاق سنی ویل کیږي چې په هغه حیض کې یو په هغه طهر کې چې خدار خاون یو بل سره نه ملاوي شي په هغه کې یو طلاق ورکول کم ته پاکوالی چې خدا خاون پای کې ملاوي شي نه دي په هغه کې طلاق ورکول خصوصا سما ویو طلاق غره مخې بنه ځای یو طلاق کا بل فرض او تقدیر مخې نظر ته تمهید کې ټول اصول بیان کړ کدې دې فرض کور نه جوړې ده نو بیا صورت شرعي دا متعین ده چې یو طلاق په زمانه د تور کې ورکی او بیا د باز غد نه کوي نو کدې یو طلاق نه رسو بعد دا خدا عده لري درې هیدا بده دی راځي درې هیدا دې جنې کنا دا کما زنانا که چرتا اغا د زوات الحیض نو بالغ زنانا ما لا بوده نو چې په دې زمانه کې دا ماهواری د دی راځي نو درې ماهواری چې تیرې شي نو عدت ختم شو بیا نکام ختمیږي دا کم صورت کې چې یو طلاق رجعی او داغه مفهوم نه درته بیان کړ نو اوس دا درې ماهواری چې تیرې کې دا ډیره زمانه ده په دې زمانه کې بعد دا خزا یعنی دا عدت په زمانه کې بعد دا خزا د خاون په کور کې اوسي مونږ یو مسله ده کچرتا کې اول خو طلاق وینا کې چرتا خاون خزل طلاق ورکی نو یو پرونی ګډ پر سر یو چپل په خو غلط نه کټ لاندې پاتې شي بس زه پلار کر اعظم د شریعت حکم نه مانی د شریعت حکم دا دی چې د خاون د طرف نه طلاق را لاله دا کور محفوظ وو نو دې کور کې بدا عدت تیری دا د خاون کور کې عدت تیری بل پابند دي خو دا کور د خاون دا ذاتی ملکیت وو هغه په کرایا باندې دی هغه سوالی دی هغه سره کار نشته یو هم کې دا مسله دی چې قدم منډه واخلي منډه بنا اخلي ښه دا عدت بدلته تیری طلاق یو ورکړي اوس عدت څومره دی تاسو نه چې دا بالغ زنانه دا د دې ماهواری راځي نو درې ماهواری دا د دې عدت دی دمر نو قال تعالی تعالی ورکړه په دې زمانه کې بعد دا خاون سوچ وکړي چې یاره زما په تنهایی رااله هغه خدمات ختم شو کم سکون او راحت چې زنانه سره نه هغه سکون او راحت یې تعالی پر غب شو نو دې به بیا رجوع کې چاته دې خځه خپلې ته خځه دې په خځه پاتې شي په دې پوهېږي دا چې عدت زمانه دا د خاون په کور کې تیرې وروسته قرآن په خپله وایي دې وخت کې به دا خاون په دې سوچ وکړي چې یو په تنهایی رااله د دې اولاد تربیت راته ګران شو د کور څوکیداري راته ګرانه شوه دا ښځه خو چې لږ ټول کارونه کوي که نه او ما ته چې کوم ذهني راحت او سکون هغه ټول ختم شو په دې ټولو خبرو به سوچ وکړي نو طلاق یې څه ورکړي دي خو یو طلاق یې ورکړی دی نو دی به ښځې خپلې ته رجوع کړي کور به بیا جوړ شي په دې مسله باندې ورسېدی دا د طلاق رجعي مسله خو دا هغه زنانا چې د دې ماهواري راتلله دویمه هغه زنانه دا چې د هغې ماهواري نه راځي د هغې عدت هم بیانوي دا دوه قسمه زنانه دي یا خو نابالغه معصومانې دي لا بلوغ ته نه دي رسېدلي نو ماهواري نشته بلوغ نه مخکې د دې نکاح شوی دی او بیا چېرته خاون طلاق ورکړی دی د بلوغ نه مخکې نکاح شوی دی مراهقه وه مثلا او بیا چې دی کله طلاق نوبت راغلی دی نو د دې عدت قرآن درې میاشتې بیانوي څو میاشتې دی درې میاشتې دا درې میاشتې بعد دا د خاون په دې کور کې تیری کړي د هغې نه وروسته که خاون ورته دې کې رجوع کړه خو ډېره ښه ده کوي نو بیا به د دې نکاح ختم شي اول نه مې درته ویلي دي په دې صورتونو کې که دا خاون د دې خپلې ښځې سره بیا نکاح کوي نو شریعت ورته د دې اجازت کړې دی ځکه طلاق یو ورکړی دی بله هغه زنانه دا چې هغه څه وي یعنی هغه عمر دراز والی وي عمر ته دومره تیر شي وروسته ماهواري د هغې ختمه شي نو که داسې زنانه تا خاون بالفرض یو طلاق ورکړی دی دوه طلاقې ورکړي دي درې طلاقې ورکړي دي نو بیا د هغې عدت هم څو میاشتې دی درې میاشتې دی درې میاشتې د دې عدت شه او درې میاشتې د نابالغ جنۍ عدت دې ته عدت د طلاق ویل کېږي ګوره دا د طلاق عدت درته بیانوم خاون چې مړ شو نو هغه کار څنګه ښځه ده څلور میاشتې لس ورځې د هغې لپاره عدت دی هغه نه ای چې دا حامله ده غیر حامله ده هغه خپل تفصیل دی نو د دې درېو زنانو دا عدت الله تعالی په دې ترتیب بیانوي څلورمه زنانه چې هغې له خاون طلاق ورکړي دي او دا حامله وي پېژنې حامله نو د هغې عدت وضع د حمل ده کم وقت کی چه معصوم پیدا شا بس داغی عدت ختم شا نزدی زمانه کی معصوم پیدا کی گی و قاتل نحن یاشت پس پیدا کی گی دا دی مسئلہ بدائی چه کم آخذا و وقت دا طلاق و دا خاون کی دا حامله و او اغوال یو طلاق ور کرده یا دوا چه کم تفصیل تاستا ماوی دریو طلاق و خوال بنده خدای پی سخ خفا کی گی حرام دی زمان پنیز بانده دری طلاق و یو زلبان خزیل ورکول دا حرام کار ده دا بدعات ده دا زمان دا احناف و مسلک ده خوکو وری پی نگره واقعی کی گی خوا که وری کرن دا قتل حرام ده که حرام نده خوچی او سڑی قتلو کی نبیات دیتا و کفارا لازمی کی کنا تا سو بدانوه چی دا حرام چنه دیا پل حکم سنگ رازی نا دا غی گر صورتو ندی ندی دری خوال بقطعا نمطلب داده دا دری تلور مکم زنانا شوا دا باردار شوا چه اغیل خاون طلاق ورکلو نو دا غی عدت با کل پوری کی گی چه وضع دا حملوشی دا دی سلور زنانو احکام اللہ تعالی دلتا بیانی اول مسلا می تاس تدا اکڑا چه طلاق کرے پا مباح سیزنو کی اللہ تعالی تغیر بد دی حدیث میں در تبیان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے ارشاد نقل کی چه تاسو نکاحو نا کوئے خو طلاق مور کوئے زکد طلاق دو وجنا عرش دا اللہ تعالی حرکت کی رش اغبان دی استرابی حالت نور دستا سو ہے اللہ تعالی پر سخ خفا کی گی اور بلتا سما تفصیل بیان کر چه دا اسلامی اصول و سراغ کم تعلق دا خضر دا خاون پر نسکر آگے نا دا با پایدار و دا عمر دا پارگی دا دا ما سمانو کلونا ندا اور آغا سڑے دا اللہ تعالی دیر بدی شی چه اغا صرف زائقی دا پار دا نکاو نا کئی زائقی زان پر پوئی که خفی پوئی گئی دا خلو ما شمان کنے نو آغا سڑے دا اللہ تعالی دیر بدی شی نو پا دی غاربا دا سڑے رازی نا خوکا بالفرق دا مجبورای صورت راگے چه دا خضر دا خاون پر نیس کی جوڑ نرازی جوڑ نرازی دا مجبورای صورت راگے نو دا اغی دا چار پارا دا جدائی دا پارم شریعت طریقی خولی دی فی فق فلا فلار نی چه فلا فخبا کئے شریعت چی در تکم طریقہ خیلی پا آغا طریقی باندے وزی تا سما دا اغی صورتونا بیان کر چی یا یو طلاق رجعی کچار تا یو سڑے مجبوری وردی چی باس بیا دے مقلن خوزی کسبان بالفرض و تقدیر دیستو مانو چی بھائی زما دا بچو تربیت خراب شا زما دا کور حفاظت نشتا زما غا چین و سکون راحت ختم شا نو یادی و تعدد کی رجوع کی خبر بخلاص شی یا با نکاو کی خبر بخلاص شی کنو خو طلاق ہوئیو دی یا طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دی نو کطلاق بائن و نکاتا کو ضرورت راجی پا عدد کی بیو کو عدد نو سنوی او کطلاق رجعیو نو علت رجوع کی دیشی پا عدد کی او کد عدد زمانہ ختم شنو بیا نکاو کو لیشی ورسرا نو بل طرف ته بدیږي نو اصل کې شریعت موږ ته دغه اصول بیانوي او تاسو ته زمانہ د طلاق او محل د طلاق کمی و دی چې هغه زمانہ د پاکوالي د زنانو ده په هغه زمان وخت کې چې هغه ناپاکي وي طلاق ورکول ګناه دی د حضرت عبدالله بن عمر نه داسې شوي او بیا نبی علیه السلام ته سخه بشوي حضرت عمر ته یې چې لاړ شه بچي ته ووایا چې دی رجوع کړي د خپلې ښځې ته نو په دغه زمانه کې اسې هم طبیعت سلیمه نفرت وي نو طلاق په دې زمانه کې نه ورکوي دلته دا صورتونه بیانوي بیا کومې ښځې ګوره چه اگه دا کل خاندان نا طلاق شوی او دا اغی عدتو نم تیر شو پردائیو گردی دی اس مسئلہ دا اولاد دا پیو دا خوا تا سمخت ماوی دی چه کم خزا اغا پا نکاح دیو انسان کیوی من کوها او اغی تا اللہ تعالی ما سمان ورکی نو دیانتن پیو ورکول پا دی خزا باندی واجب دی او بیا دی زمانه کی خود ضروری دی لکه دلتا خنور انتظامات شتا دینا دلتا دا مرزعی دنی سلو نا رواجن شتا او نا دا انتظامات شتا عربو کیو نو تاسو ته مې دا خبر وکړه چې خپل بچیلا پای ورکول په دې قضا باندې واجب دیانتن دي قضا نه دي یعنی زه تاسو ته قضا و نه خلک جوړي دا مسئله به خدي مستیږي عام مسئله په خپل ځای درته سره تاسو کوم نوم په دې باندې ښه دیانتن الله تعالی دې لږې زیات ضرور کوي ولې دې شفقت د خپل بچی سره ډېر دی تربیت هم دا په ښه طریقې سره کوي اون دک صورت دلته بیانې کوي چې خدي له طلاق ورکړي شي دي او دلته دې سره معصوم نمخ یک ولدی خزی پای ورکول او چه دا خزا اجنبیه اگرده دا نصورتو نگوری کچر تا دا خزا پا پیسو بانده اس دی معصوم لپای ورکری نو شریعت دا حق دی دور کرده دا مخی چه پا نکاح دا خون که وانو دی پیسی نشوی اغسطه که نا زکر چه کمیو عمل پر انسان بانده واجب بی نو دا غی اجرت دی اغسطه نشی آخو تاسوی بیا نتن پی واجب دی او چه کلا دا دا دا نکاح نا او تا نو اوس که دغه زنانا دی بچی لپای ورکی که خیراتی ورکی خودی را خدا خو که دا ورطوائی چه بایی مالا با مزدوری را کئی اوس که بلا مور تو دی پای را پا آراد ماسون لنی سی اغیر سمر مزدوری ورکی زمر مزدوری مالا را کن کل کل دا خاون تا یو خبر سر و خوشی تالی ندر کن تاور پسی زو سزون دا سکن دا سکن که نپک دارا سزونو بچیا دی زان لاصول دی اغیر اصول ماتا دی شفقت دا مور خپل بچی سر سیواری که دا پردائی خزی خپلا مور پا خپل بچی باندی زیادہ مائنی که پردائی خزا خپلا مور بدا بچی ار وقتی صفا کئی که پردائی خزا صفا کئی مورو لگی سیبا لا معصوم متیازی نی کڑی چا پر تک تلی رکی ونی دا تم رزر پر تک تلی رکی دا پتنان بدد دی متیازو دو جن پاکشی ناغور لوی زیب بل پر تک تاوستی کنا دم را خیال دا غصاتی او پردائی پر خضر او بھائی وہ سفر کی پکولو کی پروتی ہے مجھا کی پروتی دے سکم لیکن اصول دادی کچر تدق امور مناسب مزدور سراب بیخبل بچی لپے ورکی نداخاون دے دا سرخ پکی گی نچنا نا دینا ماتناک ورکری دا اور پسیز جڑوں دے پے ورک شریعت و تدا مسئلہ کئی لیکن که چرته دغه مور داسې وي چې زه خو دله پی ورکوم عامې زنانا ستانه ماهانه 500 روپۍ اخلي ماله به 0 روپۍ راکوي نو دا خاوند سره زیاتې دی که زیاتې نه دی نو شریعت دی ښځې ته وي دا زیاتې ته نه شي کولی ښه دواړو صورتونو صافه صورتونه په آخر د دې رکو کې بیانېږي نه احکام دې ګوره یاد ساتئ په دې رکو کې ښه هغه نه واړه احکام بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قل للمؤمنین عدل طور تدا سے ٹھکے ہوا ہے ذکر کوئی قاعده بیانو یا ایها النبی لفظ ذکر شی دل تک حکم راضی نو غعامی خا اغا حکم سی اغا عامی امت نے مرادی اور کم دے کی یا ایها الرسول سره کم حکم راشی نو خاصی خا دل تک حکم عام دے اسنا دانا کہ نبی کرام تو تک قبل تلا پر کہنا ما قل للمؤمنین عدل مؤمنانو تو آیا تاکہ ور پر کہ یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل للمؤمنين هو دي مؤمنان صادق قل لهم مكان صدي هو اذا طلقتم ذات طلقتم في غير جمله كنلا او في غمر مفرد كن معلوم في جبل تمام في تقدير دي اذا طلقتم النساء قال جتا سو طلاق ور كوي سنا نه ہوتا قل قلنا بالفرق طلاق ور كوي کو تنظیم نه کرتا تفصیل بیان کر چرا غائب انا خدا اشد ضرورت کو کی صورت نہ دے فطلقوهن نال دے ختم داري چ طلاق ور كوي دیتا لعدتهن مخيد زماني عد عدت دبینا مخيد زماني دا عدت دبینا زمانہ دا عدت کما ماہواری وگنا ماہواری دے زمانہ ہنا مستق معلوم درے ہے دری کر نمانا دے ہیز نمخ کی دے ہیز نمخ کی کم زمانہ دا ایتا توہر او پاکوالی والے زمانہ ہوئی نمانا کا طلاق ور کہے نتبے کم زمانہ کی ور کہے تاکہ پاکوالی کی جستان نفس دیتا رغبت گئی اور سرد رغبت نا تبیا والا طلاق ور کہے نمونگو ایتا مجبور ہے نایتا سرف وقتو ہوئی خوص میں اخر دے دائی بارت ہوئی درو سمی در سر چلوال خوص میں خبر اخدارا کرا پداتی زمانہ کی چکل رغبت دخاؤں گی او بیا هم دیکھ دیل طلاق ور گئی نو ضرور دی ضرور خواہ مقادل تکرنا چاکی دی دوڑمیت کشتا دا خواہن نالان دی دی خزن اقفل تی چل خوشتا کنا دای نخدا خواہ نو اللہ تعالیٰ فطلقو هن خود دی مطلب دانا دی چی دا عمر رفار دو جود دی چی پس شاو خزن طلاق ور خواہ دتا مطلب مخی بیان کرا چکر مباہ سی زنو کی بدترین اللہ تعالیٰ تا طلاق دی عرش قوزی اسمان حرکت کرا دی پیغمبر خواہ فکی گی خود بیام کو طلاق ور کرے نو طلاق ور کرے لعدتہن مخیر چانا مخیر زمانے دا عدت دبینا زمانہ دا عدت حیزو مجھے حیز میں مخی بطلاق ہوئے یعنی مخی کمہ زمانہ شوا تو ہر شو بحالت دا حیز کے بخزل طلاق نور گئی ہوکا چاور کو گرے واقع کی گی دانے در توی واقع کی گی اتنے تاثر پر زمانے دا حیز کے طلاق ور کر گی دائی صاحب نے دی دائی صاحب دفا زین حکم داری چھے طلاق رالت و اصل عدت آتا سجاش میں رہے غرض دا عدت غرض تاثر سیش میں رہے یا بدانی بھی اتنا چاہش مار گنے گڑ گڑ شی حرام کے رالت سیش میں رکھوئے درے ہے دری اگر سیش مارا ہے یا دری نیاشی دری اگر اوش مارا ہے اور اگر کچھ معصوم پیدا کی گیا کمہ دمہ خبر ادا تو ذہن حکم داو وطق اللہ ربکم وری گئتا صدا اللہ تعالیٰ میں چارہ ستا سرے گریا سے طلاق مور گوئے دا اللہ تعالیٰ ستا سر رب دیتے دی رب دے تو دا موائی شوری کتا اور کے ادرو مور کے اگر تنے شوڑ رولے تب اور کے ادرے گئے اللہ تعالیٰ با غلق پل انتظاموں کی طالب پل انتظاموں کی خونا قطعا دا دی پخواب رازے نا قطع طلاق و پخواب نرازے یہ طلاق و ندر تکیلو نا جوڑا شوئے دا یو ٹوکا جوڑا شوئے دا بس چرے کا نصیبی علیکہ کو دالی خپلنی شی چلو لے رنگ مجرون خپلنی شی کولے زور دلتا رائش دا سی دو اسطور شروع شوئے دا علیکہ دلتا سی مطلب داری چی دا سی کمزوری زیبانی ترازے دلتا را بس دیل اغرب ورکی اور بیا گرزی پر کورونو بانی ورڈا بھئی چی جی دا مسئلہ پوئے نشم اور جی بس دسق و سوما اور جی بس دماغ و بکارنو تو اسی دا طلاق چاپ مینہ کی چلے ورکڑی دی لذا غصے پر صورت کی اولی پر دماغ کارنے کے خود بنے کے ضرور اور پر فکر دیچے بچی سر بسکم دا بچے برا لے سوکوئی سی دنا برا پا انتظام سوکوئی دار کون سوکی داریو کن کسی چیتا ڈیوریو کن ویخ پشی دے دیا آریو ہوئے جی دماغ انہیں کارنے تو دمبر لرگے والا پکار دیچے دا دماغ انہیں سمشی طلاق چیئے طلاق وار کئی دا دماغ کارنے کے دیر دا بانی نے کئی یارا جی پوئی نشو اس خود پوئی شکن اس پر امون پوئی خدا شریعت کے پوئی کئی لنجد سوڑی زوئے بدن جو یار جی بس کو سکی میں اور کڑی چاہ نکا چاہتا پکار کی طلاق وار کڑی طلاق مال بدا شروع کے کو سکی میں طلاق وار کڑی چاہ طلاق پہنی نکی اور کڑی وہ طلاق چوار کئی نکو سکی اور کڑی کر نو دی بھگی دا دا کسی نے سیدا بانی مانی باز کو بھگی درو ہوئے دنیا کو مرے تیرے شو اخرت کی بچیے بیا جان سنبھال کا دل تک مت کرو خدائی تو ہے ٹھیک دنیا کی بس فلسفہ تھا حد جوشی ملایان بس خبر تو گوری او اپ نے بیا تپوی گا قبر تب کو جیگی کنا جے دغ دین اگر باندھ لنا ماری جوڑے کی نو بیا دے مما سلا صدا لا تو کریو ہن نا من بو تے ہن نا نبا با تے تا صدا جنا نا دو کورن دو دینا کورن دو دینی دی تا کورن خودی کدار کام دان دی اگر تنے سبت خود دے شیرے خو بدی دے ہاتھ چلی تو کیوں سیدی دے گنا دستور نے پہلے آز نسبت دے دے شیرے چھ مخ کے دا خاون کم کورون دا عدد بگر دا خاون پا کور کی خواد آب اپلار کرنے زی دریم حکم لا تخرجوهن مو باسه دغه قضیه چې دا تاسو ولې طلاق ورکړل من دې تهن ذکورن خپلنا مسله دا دا چې دا معتد دا با عده تیرې په کور د خاون کې د خاون چې کوم کور دې کدا کومل کې اته کا کرایا دا کاریا دار دې ایسا زمون سکار نشتا او کچرتا دا کور دا چې دا ګرځې ګلو مثلا یا دا یریدا کدل ته زو سمانو په ځان باندې یریدا مسکه سوبشته نه سامان باندې یریدا دا غي ځان د صورتونو دی بیا د تبدیلې څو جواز شته ولا یخرجنا او داخل بخل موزی خپل بم موزی تر څو پوری کې عدت تیر شي نه اذن چې دا وو بس ما دې کور کې سي دا دي دا دې چې دا یې سکه لاګه په سر پاتې نو غریب خبرو نه دا چې کله ور پسی دا پریوان راخلی چې دا کولی ور پسی راخلی روان یو چپلی یو چپلی او دا ته وګورای نو به ځای دا د شریعت په کوم ځای زموږ استاد او کوم نه الا یا دینا مگر کراتلی کتاب به فاحشه ته مبینه ته یو گناہ کار کرا فاحشه نه مراد دلته ګوره یاد ساته چې شریعت ورته نه وږي دا وځي وزم ابا دې دا کومه ته وځي دې وزم نو دا فاحشه ده شریعت ورته نه وږي دا وځي وزم چې شریعت ته فاحشه وو دا چې کدي دې خجرې وځي وزم نو خوا دې وري الله ورته دې دای گناہ کارا او کجي یا د فاحشه نه مراد زنا ده کچا تدا سے مسلو بیا رو کوایا کا اوزی دیے لڑکوے لڑکوے دا ملتے رکھا دی کوئی داتی بلا گانے میں پریدے یا تینے زبان درازی لے دمرا جبے دا تو بری پور دی او بھائی دو گلڈاک جبر دو گلڈاک سپی جبر پی جنی دمرا جبرا سمہ کہا اور سرا دا دے فاہشی دی کا فاہشا پا مانا دو وطلو سرا چی سرزوری پی پزور ہوزی اور فاہشا پا دے مانا سرا چی دا سیدی بد بد عمل دی کنا بد کردارا اور فاہشا مانا زبان درازی زمان دا وہ جو سوک راضی کنا نو بس سما دا جبا ہے نو بس تولا دا اریو دیار اخلا سی رک ہے کا پلے چبے کما شایتے گیا نو مطلب داری چی دا دری صورت نوی وطلق حدود اللہ دا احکام دا اللہ تعالی دی دا زمونگا استاسو خوخن دا لیکن تاس کمیں سو خزی تاوی چی ما طلاق پر کلی ما کربنو سے مونگوی کین پارام دا باگلوی تاکو پارام کین یا خزاوی چی زخو دیکھو کنا سمسار کرا تاستا مونگوی دا حکم دا اللہ دی دا زمونگی دی کین پکلارا چی دا حکم پورشی بیا زتلار کرا ومن يتعدى حدود الله او رسول چته شدا احکام د الله نه الله حکم نه منل لکه د عده مسائل کې فقط ظلم نفسه نه ظلم کړ خپل ځان سره الله یې جما حکم نه منل خدای تم دا حکم نه چنه ګوږي او خاون تم دا حکم نه خدای نو باسي که چرته دي دوار د الله تعالی د حکم نه عدول کنه الله تعالی یې ظلم کړ خپل ځان سره مومن کې پښتنه نو ګورې دا مسله ډیره ده طلاق رو سره دی چې نه مخه منډه وي لا تدري هني خبرته او طلاق سره غلې دی یو غلې کنه یا طلاق باندې یا طلاق رجی دی مسله طلاق رجی شروع وا نه بوالا عل الله شاهد الله تعالی یحدث بعد ذلك پیدا کی پس دینا دین رسول الله تعالی پیدا کی امر یو بل حالت یعنی خبره اگر خبره دادا چې دا خدا کله ستا په کور کې عدت تیری حافظې نه کثیر ورته تبدیل نکلې دی نو بیا که ته پوه شې په دې چې دا تن هاي ژوند هم ګران دی د بچو تربیت هم ګران دی او د کور حفاظت او ساتنه هم ګران ده سوچ دې پیوږه طلاق لري یو ورکړې د وجوبو کې کدی تا نو چې رجوع وکړه دا خبره شته نه شو لعل الله دا حکمت بیانې دي چې دا تیرې خپل تیرولو د عدت په کور د قانون کې د قانون په کور کې د عدت د تیرولو فائدې ته ګوره شاید الله تعالی یحدثو پیدا کی الله تعالی بعد ذالک پس دینا دا مکه خو غیظ او غضب او غصه طلاق امرا یو بلا خبره اخه خبره دادا چې خان به دې ټول سوچو کی او بیا به دې رجوع کی یا به تر دې دې نه کاو چې په دې کو شی معنا دا شو فایزا بلغنا اوس دې ته ګوره فایزا بلغنا دا پینځم حکم دی کله چې دې شی دا جنانا اجلهن هغه تیرې دوه د عدت پنتا یعنی په دې باندې استاد کوې گئے چې دروازه کې پاتې دی عدت په ختم شي میاست کې سړي دا پته لګي ما هواره دې دا چې صاحب دې اندازه ورته لګي نو چې کله دې شی دا جنانا اجلهن هغه تیرې دوه د عدت پنتا اوس ان تا مو قشتا ورې طلاق کې صورت کې یو طلاق رہی لګنا نو مو قشتا فامسکوهن تاسو ایثار کې دا جنانا په خپل نکاحو کې بمعروفین خی طریقې سرا په خد دستور سرا په شرعی طریقې سرا هغه به صحیح تاسو څوک یو تر رجوع کوي یو طلاق یې ور کړی دی یا به ور کړی دی نو مکه نه تاسو ته دې مرسته اخته کاوند ته رجوع ما تر رجوع ور کړی چې ما تا ته رجوع کړی خبرو په ځای پاتې دي هغه په هغه پاتې شو په تاسو نه دا طلاق تکلیف نه ور کړی و دې چې یو ور کې خبر پاتې شي او فارق کو ہونا یا جدا کہتا سو دی بیمارو سین کی طریقے ترا جدا والے مانا دادا جدا روز دبری پاتی دی بس جو تا مکا نو جدا رے تیری شپ نہ بکا بہنو گو دی نکا نہ بستاو دی او فارق کو ہونا مانا صدا پری دے پاس ہون دی دغتی بیمارو سین شرعی طریقے ترا تر دی پوری جدا گی عدت تیر شی نو دای تا اغا شپگم حکم بیان کشپ احکام تر سو بیان کو وعشدو او تاسو گواہان نیسے پدے باندے زوا عدل منکم دعا دلان ستاسونا پس باندے گواہان نیسے چتا سوائے مارو جو کری دے خزیتا نو کم از کم پدے باندے دا دو گواہان نیسل دا امر استحبابی دے واجب ندے او پس بالا دا خزا انکار کنا گواہان بتانا شادت تیگنا چرا شاله کا تاسو دوار زما دې خبرې گواهان یې چې ما دې خزیتا رجوع کړی دا نو اوس که سوال دا خزا انکار کوي تا دې رجوع نه مستا گواهان دې شهادت کوي شریعت په صحه کې فیصله کوي خدای نه څنګه گواهانو دا غره امر مستحب دي فرض او واجب نه دي دا دې د پاره چې سبا د پاره څه ګړ بړنی دې ګړ ختمول د پاره الله تعالی وي او یا دو گواهان نه شي په جداوالی باندې چله کما دې خزیله طلاق ورکړو دې عیدت ختم شو او تاسو گواهان شه په دې کې دا خزه زما دې نکانه او دلا مطلب دا دی چې په دې دوه صورتونو کې چې سوال خزه بیا دا وایو چې زه دې په نکاح کې مو کا کا مرشه دې میلاد مال را کوي یاداو کوي هغه ته نو دې دوه صورتونو کې گواهان نسل دا امر استحبابي شو او بیا گواهان ته موږ تاسو دوه وایو او نه ته دا کیږي سو وایي دې په دې ډول وایي چې سره په ورځو سره دغه نو کې ګزرا دا شاهدان دې روان او بیا شاهدان نو کوي شو یتا چرخان په دریا وراوړي لکه څنګه دا کوم څه څنګه راځه موږ له دوايو کا هغه ولا کنه ملایان دې راځي چې سوال د پاره دی ځان موږ زمونږ په نامو له پاره کوم بیا مې تیار کړی الکه با تینګل زمونږ چې په بل طریقې تیار کړی دې ملایان شي دا غلا چې کوي دا حرام یې دې ته ویغان شي کوي یا دې ملایان دې چې خلک دې ته ویغان دي شي ملایان الکه دا تبلیغي کنه دې غلط تبلیغي صورت جوړ کړی دې ملا غل نه دی غلط ملا شکل جوړ کړی دی کا ملا غلا نه کوي غلط ملا شکل جوړ کړو بس ملایان خوشي شي خلک ادا ملایان پاتې زموږ د ملایان پر سر ډیره زیاته نه ده دی چې موږ د ګوتې ځای نه وو چې د ګوتې ځای نه وو بیا خو ملا تر موږ هغه نه خري ته ملا خو زموږ د سر سره دی او جی دا هم مجبوری دا قسم کو خدای چې په دې معاشره کې ملایان ته داخله څومره بدګوري په دې زمانہ کې خدای مجبوری دا چلونه ولنه ورته وکړه دا خوري مزلې دي کنه کله ملایان ته ټول غلول چې زه دا کار مونږ کوو دا کار او کته بره کې دې کته بره کې دې نه دي ته چې ځان له پسوا بای کې وکیل نیځ نه چتري پوډري نه تللی چلګه پوډري دا کار شته ماده دې مقدمه وکیل شاه اصل مسله دا ده دا د شریعت مسله ده چې دا سړی ته پدې مسله باندې ودرای نو دې ساو کال کولې شي دې ساو کال کولې شي نو ځان له پسوا بای کې اوچت نمبر دا های کورټ ته دا سپریم کورټ ته دا پلاني کورټ ته دا دې وکیل نه دي ابیا موږ آی دا پارا چرتي له ګرو غرا ولې بچیانو ځان ته دې پوي کا چې امام ځان نه چې خالد امام نه چې په خپلم پوي کې مال کام کوي ګنشې سره په خپل نه کوي دا دې تاسو ته زموږ ټول ما مو ټول ته کېږي دا مو ټول روان کړو خبر نه ترته دي زما ته کېنه نو واسه خیر هغه تاسو باندې ته رسولي کوي اوس یو سړی خپل چنه ور دي نه تاسو زبورې بس چې سړی په خپل په شي نه پوي ګرتا ته څه بیان وکړي ایو ځای کې ما ګوډ کړو بادرو میاشوا دا دې ګوار ګوډم کونه پاتې ولا څمړو نو ما ځین کې دا چې دا نه بږي جنازه دا نه ته بږي بدعا کوم بیا په تراشم کپې به بدلې کوم جنازه را بلاش ما امام خدای غي بلشته نو په دالې په ټکو پرې په دا څنګه فلانه موږ دې ته دوه جامې نه سپارې دا هغه ما دې سایک تر اچه دا کفن وګور نو مور ته مې ونه کولې تر اچه دا کفن وګور او چې یو کمی چې مړی یو کای دې ورو شته اے کیو کمی زما نه کدا خو وښنه دې تر دوه ساغري دې زموږ استاد خو ته ویلې چې بس دا یو پورې ما لا بوسره مې ستاسو هغه تاسو نه ترپو دوه ورځې ستاسو د مخ شنن زمیدا مې تیر نن دې ساتلې چې دا پکم دې جوړې نه و باسم مګر په علي مور شګه ساګري راړه نو ستاسو په دمو مې کوم وخت زما دا جامې وګوره ته دا ګور نارانه زم کو ته جامې باندې نه نو پدې زه په سیکل باندې نو ګور ساګري بیا غي لراړې کنه هغه ته شو کمی جوړې وې دا ولې ډېر ولې دا دوه کال ما شو تخلې کې کمی دې ته زو یو خو ولواچې وې په دې ته دې پښ انا کا پدای چې پوی کا نو هغه ته وسه شم چې مې زه هغه تاسو استاد پوی نشو هغه زما په شان یو نه کړی خو زمیدا کړی دې تاسو امام کړی دغه ته قران او ارتن دې بس امام نشي زړه دې کته برګا هغه مې زما په شان کړی دې کنه نو مې تا چې تمړې نه دې هغه کا سمې مې تا مې سٹاپ لار نه دې مړ ویجی مړ هو مې هغه تاسو یو ساګر کې وره وی دې کې په خبرې مې ځالي ما دا هغه داوي صاحب دې ساګر نه وړي دا تپې کوي نو به خبره دې پوری کړی چې سړی په خپل خبر نه ما تا په دې کنه خبرې دا ساره سره مکه دوی دې تم ګورای چې دا په ځاپو لري ولې کوم ځای دی راځي چې نه ملا ساته او ټول خدمت پای کوي لکه چې ملا دې ساته دا ټول خدمت پتا واجب دې پکې ګم ها دا در باندې واجب دې کثر دې تاو کنه قیامت پر ځبته لګي دا در باندې واجب انا خبره دې دا کولا چې شهادت ما سره در مونږه شهادت پر یو کوم کې دا مصیبت دې کنه یو سره به په موقع باندې حاضر ني جی شهادت لګم غواړه کته څنګه شهادت لګي عزیز ولیا وس تاسو دې خو واسا دا دې غریب الله برابر کې دې قبر ته ځي کنه شهادت کی پخپل سترگو یا پخپل غغو یا واقعا یو مجید کی حاضری سی الفاظ دیو لی بلی دی یا دی پسترگو لی بلی دی یا شهادت دی اصل شهادت داری نو دی بسو دا دات شهادت ہو لکا پروسا کرنا بل کال زما گڑا روکا شیو اپلانی پتا کری و دمال شهادت کرو زب بدل خلاص ہو من پختنو کی جاگی سا او یا بچر تد لسر کو اس کو دی پوڑھریان کی سمی کولا لسر پی والا ورکا اگر تی تینزل لسر وقت سمونت ای قبم پو دی تورکا لسر پی پوڑھری دا وہاں پاوچ تو ارتیر شاوی گی رالے تینیز قرآن اغه کو سیګرټ کې غواړی ځان قرآن نه خبر دی تا قسم نه خبر دی اخو یې یو بي کیږي دا یو چې شي بیا به بیا ګورو اته ځکه ان خلک دي نشایان ډیر ځکه یې دا فقرب ندار کی واسری اللہ و اقیم شہادت للہ سوائے بدا شہادت اے گواہان خدا اللہ دا پارا ند دنیا دا پارا ند عزیزان دا پارا ند بلی بلا او ند پودر دا پارا یہ لپنے کو ادا بچا لکا ہے شہادت مکران کرے داتے رہا داتے ندا او شہادت کی سڑے کرنے سڑے کی سوچی کی چی دا شہادت کو زکوما دبل دنیا کو جوری کی بزمان خیرت تبا کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا آغا سڑینا زیاد کمک البل نشتا چی دے بخبل شہادت دبل دنیا جوڑا کی اخبل آخرت پی بھئی شہادت کو گواہ کو پورے چی دا شہادت حق دے وکا ناحق دے ناحق شہادت پارا مزا پری دے چی تاسو کمر کی شہید بشے ناحق شہادت پارا مزا اور پدی تو کوئی گدا شہید دے دینا اولی زدر پارا شہادت کو مزید ولی امبری دا ہاں یو شہادت دے چی دا دے دو جنا دے یو سڑی حق خرابی گی دا باندے لازم علی جی شہادت پکائے دیا چی دے سڑی حق خراب نشی او دے دا مطلب نا دے چی ناحق شہادت ہوگے اور باوت سے شہادت دنے کوئی خدای دے رحمت اور بلا مسئلہ دارے چی شہادت ہوگی کنا ناگا اصل مدعی با دا ظالمان پیدی ہوتا بے دشمن شی دا شہادتی دا دولو نمخی دشمنی اول دو تر خرائی دا سے ظالم خوام دے ظالم خوام دے لکھلے دے اصول نا خبر نہیں دی دا قرآن دے اصول نا خبر نہیں دی چی شہادت کم صورتی نا دی دے باوالا خطو بھی کر دی نو صور شہادت ہم نکے اگر اشتیا شہادت ہم نکے لکھو من ڈاکلا ظالم دا سچ مخ کے بیان شو یو عدو بھی واس کولیش بدی طرف من آگا چاہتا یعنی اللہ تعالیٰ وی دنسیت بدی طرف ہم آگا چاہتا یؤمن باللہ چدا ایمانی پا اللہ باندے والیوم الاخر پا یعنی اللہ تعالیٰ وی دا مومنان کوا تو تڑی زامن بشو منگا جب خدای راتا دا سوی جدا سدا سے کوا ہے نو تلاقو کی بم سمشو دا عدت مسئلہ بم زمان سمشی اور دارنگی اور پسید شادر مسئلہ بم زمان سمشی او کوئی سڑے دا سوچو کی چا اللہ تعالیٰ دا چاہتا ہوئی عیسائی دے ویدی دی یہودی دے ویدی دی انگریز دے ویدی دی بدبخت مسلمان تا دا ہوئی مسلمان دے وی مسلمان تا اللہ تعالیٰ مسلمان کم بخت دے ومن یتق اللہ حق سوچی یری دلو دا اللہ تعالیٰ نا یرے دا اللہ تعالیٰ نا کولا اور کفر دا سکر کتا کارونا کون نما تبا دنیوی سخت رزی یجعل له مخرجا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کی دل پارا طریقہ دا نجات جوڑا کی اللہ تعالیٰ دل پارا طریقہ دا خلاصی مجد اگا مهم اللہ تعالیٰ خلاصی چی دید اللہ نا یرے کئی اور دا اللہ دو جیو خبر کئی گوچا خبر دیر گیا تا سخت را اور طرف نا بتا تو چی دیر ہون دے در سر دا سکون دا سی بسنگ دے بکم بزی اللہ تعالیٰ وی طریقہ دا نجات تا تو زمان کو اصول چلے گا تو دی خلق دا دی ٹوپکو نمی یرے گا بس وہ یرزق ہو اور رزق برکی اللہ تعالیٰ دیتا من حیث دا سے مقامنا لا یحتسبو چی دا دو خیال امنی خیال بینی اللہ تعالیٰ با دا سے طریقے نسال رزق دا کی تقوی چی زمان رزق دی کلی کدید پارا دروغ نم دا چل بوشی اللہ وی دا پریدا دروغ موایا راشا دا تعالیٰ رزق دا کم چی تباڑو پا چل کوئی نشی حدیث شریف کرا دی سار مرغی کو گلاری شی ماقام مڑی را دی ندی چی سپردی پتی رئی چل کری غلط شاہ تو کیوں گئی اور کم شیوال اللہ تعالیٰ ورکی حضرت عمر سے وہی نبی علیہ السلام فرمائی کہ جدی مسلمانان پورا پا اللہ تعالیٰ باندے اعتماد ہوئے ندا سے معاملہ بے دی طرف پورے رکھا سنگا معاملہ شدہ مرغوب رکھئی سہر کو بیدیو ماقام مالا را جو مرغائی اکری سو دریو کلمی اکری میوی اکری میوی جی اللہ تعالیٰ بولے انتظام کی ومن يتوكل على الله وسوچ بروسو کی پا اللہ تعالیٰ باندے فهو حسبه ندا اللہ تعالیٰ کافی دے در پارا بس چلی چاہ بروسا پا اللہ باندے دا اور دا اللہ نے یرہ گئی اللہ بولے طول انتظامات گئی حدیث شریف کرا دی دعوت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زیو اغا مشرکانو مسلم مشرکانو گرفتار کرو او تڑلے تو حضرت عوف سے نبی علیہ السلام ترا کے حالات اور بیان کرو کہ زمان زوے مشرکانو مسلم دے نزمان کو حالت خدے قدمور حالت دے سنگوری دا